أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا ربنا bize ver في الدنيا حسنة، dünyada iyilikler ver. وفي الآخرة حسنة، ahirette de iyilikler ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Bizi ateşin azabından koru. رَبَّنَا اُفِرْلِي Rabbim beni affet. وَلِوَالِدَيَّ Anamı, babamı affet. وَلِلْمُؤْمِنِينَ Bütün müminleri affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ O çetin hesap gününde. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينَ Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ يَحْضُرُونَ Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. رَبِّ اشْرَحْ لِي Allah'ım göğsüme inşirah ver. وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي İşimi bana kolaylaştır. وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي Lisanındaki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُ قَوْلِي Ki insanlar sözlerimi, kelimelerimi kolayca anlayabilsin. آمين يا معين بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْمُسَنِينَ Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri Tevbe suresinin 67. ayet-i kerimesinde biz kullarına şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. El münafikûne vel münafikâtu ba'duhum min ba'di ye'murûne bil münkeri ve yenhevne anil ma'ruf. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Şüphesiz Allah doğru söyledi. Mevla buyurdu. الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ Münafık erkekler, münafık kadınlar. Kardeşler, Kur'an insanlığı üç sınıfa ayırır. Bütün insanları üçe bölmüştür Allah Teala Hazretleri. Bir, müminler, bizler. Dünyada şu anda 1,5 milyar. İki, kafirler. Puta tapanlar, ateist olanlar, deist olanlar, agnostik olanlar, inançsız olanlar. Bunların tamamına kafirler diye hitap ediyor. Bir de bu ikisi arasında olan bir grup var. Kim o? El-Münafikûne. Münafıklar. Neden bu ikisi arasında? Çünkü münafıklar kafirlerin yanına, açıktan Allah'ı inkar edenlerin yanına gittikleri zaman diyorlar ki biz sizdeniz. Bizim yanımıza geldikleri zaman diyorlar ki biz sizdeniz. Allah'a ve ahiret gününe iman ettik. Hakikatte dilleri bunu söylüyor, inandıklarını söylüyorlar ama gerçekten inanmıyorlar. Bir belgesel hayvanı gibi, bir bukalemun gibi münafık kelimesini ben işittiğim anda yahut da Kur'an'dan okuduğum anda benim aklıma bir hayvan resmi gelir. Nedir o? Bu kalemun. Bu hayvanın özelliği ne? Bulunduğu şartın rengi neyse, bulunduğu ortamın rengi neyse, kendi rengini o renge çevirebiliyor ve orada gizlenebiliyor. Avına renk değiştirerek bir tuzak kurabiliyor. Bu kalemun. Münafıklar da tıpkı bu kalemun gibi. Bizimle beraber namaz kılabiliyorlar, bizimle beraber oruç tutabiliyorlar, bizimle beraber sohbet toplantılarına gidebiliyorlar. Ama kalplerinde iman yok. Tek bir şey var kalplerinde. Bir amacım var. Elde etmek istediğim bir şey var. Bunu elde etmem lazım. Allah Teala Hazretleri erkeklerle kadınları bir tutmuş burada. Münafık erkeklerle münafık kadınlar birdir. Şimdi nifak konusunda uzmanlaşmış bir cemaat var biliyorsunuz. Cemaat demeyelim şimdi. Ehli sünnet olan cemaatlere de hakaret olur. Ama kendilerini cemaat diye tanıttılar. Yani biz dini bir cemaatiz dediler. Tek bir amacımız var. İslamiyet'i bütün dünyaya yaymak dediler. Bu Bu kelimelerle yola çıktılar ve insanlardan zekat topladılar, sadaka topladılar, himmet topladılar. İş adamları çok güvendi, inandı. Yüklü miktarlarda paralar verdiler. Ama bu paraları aldılar, Amerika'nın kucağında yaşamaya başladılar. Efendileri İngiltere, efendileri Amerika, efendileri İsrail ne diyorsa onu yaptılar. Birçok meselede ümmet bir yerde ağlıyorken bunlar diğer karşımızda gülüyorlardı. Her şeyde bize muhalefet ettiler. Bütün ehli sünnet cemaatlerin karşısında bulundular. Hiç bizim yanımızda olmadılar. Neydi görüşleri? İslam'ı dünyaya yayacağızdı. Bu sadece dilin söylediği bir şeydir. Sen nerede duruyorsun? Nerede duruyorsun? Dilin niyetini ishar ediyor olabilir. Benim niyetim bu. Allah'ın dinini dünyaya yaymak. Bu kelimeyi kolay bir şekilde söyleyebilirsin. Ama müminler nereye bakar? Sen başörtüsü konusunda bu kadar kız sopa yiyorken, polisler tarafından örtüleri başlarından alınıyorken, senin ablalarından bir tanesi meydana çıktı mı? Yok. 28 Şubat dönemlerinde bütün ehli sünnet cemaatlere saldırılırken, saldırılmayan tek cemaat senin cemaatin. Buradan bile kimin adamı olduğun belli. Neden ehli sünnet cemaatlerin yanında bulunmadın? Yine 28 Şubat döneminde rahmetli hocamız Erbakan, Allah ona rahmet etsin. Başbakanlık dönemi Erbakan'a sıra geldi. Bu grubun, bu örgütün başındaki adamın gazetesine yazdı. Beceremediniz bırakın. Kime diyor bunu? Müslüman'a söylüyor. Müslüman beceremiyor. Kim becerecek? Komünist mi becerecek? Kemalist mi? Solcu mu becerecek? Sen Müslüman değil misin? Bu adam bir imam, bir hoca. Dini bütün bir adam olduğunu sen de biliyorsun. Sırf senin cemaatine katılmadığı için bu adamı bu kadar aşağılamak reva mıdır? Allah bunun hesabını sormaz mı? Ve nitekim koca bir imparatorluğu helak ederek hesabını daha dünyadayken sormaya başladı. Bunun daha ahireti var kardeşler. Ahireti var bakın. Hem münafık erkekler diyor, hem münafık kadınlar diyor. Kadınların içinde de münafıklar vardır. Dilleriyle iman ettiklerini, İslam'a hizmet ettiklerini söylerler ama kalplerinde nifak vardır. Gerek sosyal medyaya, gerek haberlere o grubun içinden, o örgütün içinden ayrılmaya çalışan bayan talebelerin, Müslüman kızların ifadeleri yansıyor. İfadelerde kendilerine soru sorulduğu zaman neden bu cemaatten daha önce kopmadınız? Yanlış olan şeyleri görüyorsunuz. İslam'a uymayan bir sürü emir var. Allah'ın emri olmadığı halde hocamız dedi diye bu emri yerine getiriyorlar. Bunu görüyorsunuz. Neden daha önce kopmadınız diye sorulduğu zaman bu kızlara, kızlar ne diyor? Şantaj yapıldı. Bana şantaj yapıldı. Ben üniversitede okuyan bir kızım. Birkaç sohbetlerine gittim. Hiçbir sohbetlerinde Kur'an okunmadığı için, sadece örgütün başındaki adamın kitapları okunduğu için ben huylandım. Ve kendilerine neden Allah'ın kitabını okumuyoruz dedim. Öyle ya, bu dinin bir ana delil kaynağı var. Ana delil kaynağı budur. Her sohbetine bununla başlayacaksın. Bu olmadan başladın mı o evin temeli sağlam değil demektir. Çürüktür. Şaşmayan bir temelden, yani ayetlerden başlayacaksın. Bir tane ayet oku, sonra onu genişlet. İçine hadisten delil al, içine alimlerin sözünden delil al, içine sahabeden delil al, içine velilerin sözlerinden delil al. Ama temelin ne olacak? Allah'ın kelimesi olacak. Temel bu. Allah'ın kitabı bize gelmeseydi bu din burada olmazdı. Peygamberimiz olmazdı. Kim bilir hangi batıl dine mensuptuk. Rabbime hamdolsun bize kitabını gönderdi, bizi muhatap aldı. İnşallah gereği gibi yaşayacağız. Allah da bize cennetini verecek. İnşallah. Abla diyor ki, ayrılmak istedim. Sohbetlerine gitmemeye başladım. Sonra bana sohbet yapan ablalar geldiler. Dediler ki aramızdan ayrılırsan senin hakkında iyi şeyler olmaz. Nasıl yani iyi şeyler olmaz? Derslerin iyi gitmez. Ben çalışkan bir öğrenciyim sizle. Ne alakası var derslerimin? Çalışırım, dersimi geçerim. Hayır. Hocalar da bizim cemaatten. Üniversite hocalarının, akademisyenlerinin büyük çoğunluğu bunun örgütünden. Bunların örgütten. Ablalar kızı ikna edemeyince bir üst abla geliyor. Bir üst abla. Şimdi bunların abileri var, bir de onun bir üst abisi var. Abi üste doğru gidiyor. Ama o kadar garip bir sistem ki hücre tipi yapılanma denir buna. Abinin abisini kimse tanımıyor. Bir mesaj geldi bana. 10 yıl boyunca evimde sohbet veren abinin isminin Nedim değil İsmet olduğunu yeni öğrendim. Kardeşler, 10 sene boyunca bir adama elinizi alıyorsunuz ve o adam size Gülen'in, örgüt başının kitaplarını okuyor. Kur'an falan okumuyorlar bunlar. Onun kitaplarını okuyor ve dini bir sohbet yaptığını söylüyor. Ve sen o adama ne diyorsun 10 sene boyunca? Nedim abi, Nedim abi. 10 sene sonra bir patlak veriyor, adamın ismi İsmet'miş. Bir adam ismini niye değiştirir kardeşler? Ne gereği var? Senin niyetin kötü, sen kötü bir şey yapıyorsun. Sosyal medyada gezerken Vehhabi Selefilere bakın. Hepsinin yüzü gizlidir, hepsinin adı gizlidir. İsimlerini ve yüzlerini gizlerler. Neden? Sen kötü bir plan peşindesin. Neden bizim her şeyimiz açık? Sohbet verdiğimiz yer belli, surat belli, yaptığımız iş belli, ticaretimiz belli, ismimiz belli, izimiz belli, yolumuz belli. Her şey belli, açık, şeffaf. Neden bunlar hep gizli kapaklı? Kötü bir şey yapıyorsun. Sen kötü bir şey yapmasan her şeyin açık olur. Demek ki planın kötü. 10 sene sonra adamın adının İsmet olduğunu öğrenmiş. Şimdi bizim hakkımızda bu paralelciler darbeyi yapsaydı bir soruşturma yapsalardı. Bunlar başa gelseydi Ehl-i Sünnet hocaları toplarlardı. Hemen peşinden yalan haberler ortaya çıkmaya başlardı. Bir haber duysaydınız bizim hakkımızda. Kerem Önder meğer gerçek adı Çağatay'mış. Şaşırmaz mısınız kardeşler? Aa, hocaya bak ya, meğer ismi Çağatay'mış ya. Deist ismi, ateist ismi Çağatay. Tunç, taş, demir, çelik bunlar ateist isimleridir. Garipsemez misiniz kardeşler? Bu adama karşı bir güvensizlik olmaz mı ya? Sen neden kardeşim benden ismini gizliyorsun ya? Nedir problem? Kötü bir niyetin var senin. Hücre tipi yapılanmayla bütün hücre evlerini birbirinden bağımsız hale getireceksin. Bir ev yakalansa bile diğer evi ihbar edemeyecek. Çünkü tanımıyor. İsmini İsmet biliyor abisinin ama adamın ismi Recai. Plan kötü. Münafık erkekler, münafık kadınlar. Allah söylüyor. Bakın. Kız diyor ki, ondan sonra üniversitemin akademisyeni, hocam beni çağırdı. Dedi ki, eğer ablalarla beraber sohbetlere gitmeye devam etmezsen, ders notların konusunda iyi şeyler olmaz. Anladım ki diyor, bunlar notlarla oynuyor. Kendi cemaatinde olanlara iyi çalışma yapmasa bile notlarını yükseltiyor. Cemaatten ayrılanlara direkt cephe alıyorlar. Ve aşağı indirmeye çalışıyorlar. Dedim ki hocam siz beni tanıyorsunuz. Ben bu ablaların sohbetlerine gitmeden de çok çalışkan bir kızdım ve ders notlarım çok iyiydi. Şimdi bana tavır alıyorsunuz. Deyince bu sefer işi bir adım ileriye götürdü diyor. Bakın bunlar hep itiraflarda. Ben bir iki tanesine denk geldim. Bana dedi ki eğer ablaların sohbetine gitmezsen ailelere telefon açarım. Ve senin hakkında iyi şeyler söylemem. Ne söylersiniz hocam diyor. Senin erkeklerle gezip tozduğunu, ders çalışmadığını ve zina ettiğini söylerim. Dini bir cemaat bu kardeşler, dikkat edin. Biz dini bir cemaatiz diyor. Şimdi o kız diyor ki, kızcağız, ailem inanmaz ki diyor. Ailem benim nasıl bir insan olduğumu çok iyi biliyor diyor. Kızım diyor, biz dini bir cemaatiz. Ayetten girerim, hadisten çıkarım, ikna ederim ben diyor. Allah'ın kitabını iftira etmek için kullanıyor. Kardeşler, İslamiyet'i Resulullah Aleyhisselam 7 tane büyük günah sayar. 7 büyük günah. 1. Allah'a şirk koşmak. Allah'ta olan vasıfları ve gücü, kudreti başka bir zata daha vermek. Buna şirk koşmak denir. 2. günah nedir? Masum bir insanı öldürmek. Bütün insanlığı öldürmek gibidir. 3. günah nedir? En büyük 3. günah. Namuslu bir kadına zina iftirası. Bunlar bu iftirayı bu kıza niye atıyor? Cemaatinden ayrılma, ayrılırsan bizim açıklarımızı etrafta anlatırsın. Propaganda yaparsın. Başka insanlar cemaatimize gelmeye çalışırsa onları da engellersin. Dolayısıyla benim sana iftira atmam helal diyor. İftiranın helal olduğu bir zaman var mı kardeşler? Ama işte bunlar böyle diyor. Zaten bunların cemaatte yalan helal, iftira helal, muta nikahı helal, soruları çalmak helal, sivil halkı katletmek helal, darbe yapmak helal. Her şey helal. Yıllardan beri ev sohbetleri yapıyorlar. Ayetten, hadisten hiçbir bir şey okumadınız kardeşim ya. Biraz ayet hadis okusaydın bu insanlara, bunları kandıramazdın. Derdi ki hop, sen bu adama iftira atmak helal diyorsun ama Allah böyle diyor, Resulullah böyle diyor. Der miydi, demez miydi? Derdi. Ama cemaati ayet ve hadisle bilinçlendirmek yerine kendi hocalarının şahsi kanaatleriyle bilinçlendirdiler. Hocamız böyle diyor, doğru budur. O insandır, sıradan bir insandır. Senin benim gibi tuvalete gider, yemek yer, uyumak zorunda olan bir insandır. Hata yapar, hepimiz gibi hata yapar. Ama Allah'ın kitabı hata yapmaz. Allah'ın peygamberi hata yapar, Allah ikaz eder, düzeltir. Nasıl olur da hocanı Allah ve peygamberi de yan yana koyabilirsin? Profesörlerini hatırlayın. Darbeden bir hafta önce bunların televizyona çıkıyor. Bütün televizyonlara kayyum atandı. Bir televizyonları varmış, internet üzerinden yayın yapıyormuş. Ben bilmiyorum. İnternetten videosunu gördüm. Profesör bir hafta önce çıkıyor. Şimdi hala o profesörü arıyorlar. Diyor ki, önümüzdeki günlerde çok güzel şeyler olacak. Keşke şu yoğun dönemde bir profesör olmasaydım da bir albay olsaydım. Hizmet hareketine daha aktif bir şekilde hizmet edebilseydim. Ne demek bu? Profesör olmasaydım da albay olsaydım. Yani o anda en çok koşturacak olanlar kimler? Askerler. Albay, yarbay, general, amiral. Bunlar koşturacak, darbe yapacaklar, Müslümanları kesecekler. Keşke ben de onlarla beraber olsaydım diyor. Profesör bir söz söylüyor. Hocamız, hoca efendi bize şah damarımızdan daha yakındır. Kardeşler, bu sözün manası nedir? Şirktir, açık şirktir. Şah damarımızdan daha yakın olduğunu söyleyen bir tek zat vardır. Bakın, bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bile bu kelimeyi söyleyemez. Çünkü Muhammed Aleyhisselam evinde oturuyorken Ebu Bekir Sıddık mescittedir. Efendimiz Aleyhisselam yanında mı? Değil. Her an bizimle beraber olan, hazır ve nazır olan tek zat vardır. Allah Teala. Dolayısıyla kullarım beni senden sorarlar. De ki ben onlara şah damarımdan daha yakınım. Ayettir. Bunu söyleyebilecek olan tek zat Allah Teala'dır. Bunlar ne diyor? Hocamız bize şah damarımızdan daha yakındır. Bu sapıklık. Açık sapıklık. Uçmuş. İşte kardeşler, dini kullanıyor, dini kendisine bir zırh ediniyor, karşı tarafa kendisini dindar gibi gösteriyor. Ve kendi fikirlerini, kendi ideolojisini dayatıyor. Ve insanları kandırıyor. Allah Teala bu ümmeti bu rezil insanlardan kurtarsın. Amin. Amin. El münafikûne vel münafikâti, münafık erkekler, münafık kadınlar. Ba'duhum min ba'd, onlar sizden değildir. Onlar birbirlerindendir. Asla sizi tutmazlar, asla sizi kayırmazlar. Onlar hep birbirlerini kayırırlar, birbirlerini kollarlar. Bu gruba bakın, FETÖ örgütüne. Kendilerinin dışındaki bütün cemaatlerin batıl olduğunu söylediler mi, söylemediler mi? Bizim cemaatimiz dışındaki bütün cemaatler yok olacaklardır. Zaten onların hepsi batıldır. Kendi elemanları mesajlar attılar bize. Tek hak cemaat bizim cemaattir dediler. Bakın, bugün kim derse ki İslam'a tek hizmet eden hak cemaat bizim cemaattir, vallahi onlar da bunlar gibi sapıtmıştır. İmam Rabbani Hazretleri şöyle buyurur. Allah'a giden yollar mahlukatının nefesleri adedincedir. Şu anda dünyada Müslümanlar içinde Allah'a götüren binlerce doğru yol vardır. Bakın, onlarca demiyorum, binlerce doğru yol. Hepsinin usulleri, yöntemleri farklı farklıdır. Ama temelde Kur'an ve sünnete dayandıktan sonra problem yoktur. Şu halde her kim derse ki, bir yere sohbete gittiniz ve onlar size şöyle dedi, bizim cemaatten başka hak cemaat yoktur. Sadece biz doğrudayız. Diğerlerin tamamı sapıtmıştır. Sapıtmış olanın kendisi onlardır. Aldatmaya çalışıyor. Tıpkı FETÖ örgütü gibi. Bunlar sadece kendilerini tutuyorlar. Kendilerinin dışındakilerin tamamının batıl olduğunu söylüyorlar. Herhangi birisi cemaatten ayrılmaya niyet ettiği zaman, kastettiği zaman şantajlar yapıyorlar. İftiralar yapıyorlar, hakaretler yapıyorlar. Ve onu çökertmeye çalışıyorlar. Şimdi bunlar hükümetle araları bir yere kadar çok güzel gidiyordu. 17-25 Aralık darbesine kadar, polis ve yargı darbesine kadar bunlar hükümetle çok güzel gidiyordu. Sonra ne oldu? Hükümet bunların dediğini yapmayınca ne oldu? Habil'le Kabil oldu. İkisi kardeş. Ama Habil, Kabil'in dediğini yapmayınca, babasının dediğini yapınca, babası Adem Nebi ne dedi? Allah'ın selamı üstüne olsun. Sen bu kız kardeşinle evleneceksin. Seninle beraber doğanla evlenmeyeceksin ey Kabil. Ey Habil, sen de Kabil'in kız kardeşiyle bir üsttekiyle evleneceksin. Kimin emri bu? Babasının, yani devrim peygamberinin emri. Peki peygamber bir şeye emir verdiği zaman bu aynı zamanda kimin emri olmuş oluyor? Allah'ın emri olmuş oluyor. Kabil ne dedi? Ben bunu dinlemem. Benimle beraber doğan kız kardeşim onun kız kardeşinden daha güzel. Bununla ben evleneceğim dedi. Habil'le arası çok güzelken sırf Allah'ın bir emrine karşı geldiği için Kabil, Habil'in baş düşmanı oldu. Halbuki Habil'in burada bir ihtiyarı yok. Babası diyor ki sen bununla evleneceksin. Habil babasına itiraz edemez. Muti bir peygamber çocuğu. Asi olamaz. Çünkü Habil biliyor ki babası bir şeyi emrederse bu Allah'ın emridir. مَنْ يُطِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ اَتَعَ اللّٰهِ Kim Resul'e itaat ederse o Allah'a itaat etmiştir. Ayettir. Dolayısıyla bunlar da çok güzel gidiyorlardı. Fakat Amerikan cenahından Amerika'da yaşayan sahte Mehdi ne dedi? Benim şu şu şu isteklerimi yerine getireceksin. Bu Müslümanlar ne dedi? Hayır, senin dediğin olmaz. Bizim dediğimiz olur. Bu millet bizi seçti, seni seçmedi. Burada çatlak ortaya çıktı. Çatlak ortaya çıkınca ne oldu? Darbe girişimi. 17-25 Aralık. Allah tuzaklarını başlarına çevirdi. Yargıdan ve polisten. Çok güzel, kompleks bir darbe girişimi yapmalarına rağmen, her şeyi rayına koymuş olmalarına rağmen, bütün teknik imkanları kullanmış olmalarına rağmen, ses kayıtları, bantlar, montajlar, şantajlar çok kapsamlıydı. Fakat Allah tuzaklarını geri çevirdi. Millet inanmadı. Millet inanmadı ama orada açık bir savaş ortaya çıktı. Devlet içinde iki grup birbiriyle devamlı savaş halinde açıklarını kolluyorlar. İş nereye kadar geldi? Cumhurbaşkanlığı seçimine geldi. Paralel örgüt ve diğer partiler bir adam seçtiler. Dışarıdan getirdikleri bir adamı seçtiler Cumhurbaşkanlığı adayı olarak. Öyle deviremedik, belki buradan Cumhurbaşkanlığı adayını biz koyarsak bu şekilde devirebiliriz dediler. Başaramadılar. Allah'ın takdiri oldu. Millet bunu istedi. Yine bu başa geldi. O da olmayınca ne oldu? Darbe girişimi oldu. Artık açıktan saldırı, açıktan savaş. Kamikaze vuruşu. Saldırı oldu. Allah Teala buradan da yüzlerini yere sürdü. Kader sırrında Mevla kimin sırtından Süleyman'ın rüzgarını estirirse kimse ona karşı gelemez. Allah Teala bu Müslümanların sırtına bir kere Süleyman'ın rüzgarını vermiş. Amerika kafirlerin arkasında. Bu münafıkların arkasında Amerika. Sayıyorum. Almanya, İngiltere, İsrail, IŞİD, Şia, İran. Bunların tamamı bu İslam düşmanları, bu örgütün arkasında. Bu kadar kuvvetli devletler örgütün arkasında ama bütün planlar ters gidiyor. Bir tane bile bakanı alamıyorlar kardeşler. Ya insanın önce yapması gereken nedir darbede? Başbakan alacaksın, cumhurbaşkanı alacaksın, bakanlar alacaksın. 10 tane adamı topladın mı iş bitti. Bir tanesini bile alamıyorlar. Hepsini almak için girişimde bulunuyorlar. Biri diyor ki 15 dakikayla kurtuldum. Öbürü diyor ki yarım saatle kurtuldum. Öbürü diyor ki 20 dakikayla kurtuldum. Kim kurtarıyor? Kim kurtarıyor kim? Allah kurtarıyor. Allah takdir etmedi. Sizin başarısız olmanıza kanaat etti. Öyle murad etti. Bütün planlarınız, tuzaklarınız yerin dibini boyladı. İşte kardeşler, İslam tarihindeki ilk darbe Hazreti Osman radıyallahu anh'a yapılmıştır. Kim tarafından? İbni Sebe denilen o Yahudi dönmesi münafık tarafından. Bu münafıkların İslam'a büyük zararı vardır. Münafık, korkacaksın, dikkatli olacaksın. İbni Sebe, İmam Ali taraftarı güya. Hazreti Ali'yi çok sever, aşıktır ona. İleriki yıllarda öyle bir Ali sevdalısı olacak ki Allah Ali'ye hulul etmiştir, Ali'nin içindedir diyecek kadar sapıtmış. Böyle bir adam. Hazreti Osman'ı devirebilmek için Mısır'dan 2000 tane adamı organize etti. 2000 darbeci harami. Geldiler Hazreti Osman'ın evini işgal ettiler. Kapıda Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimiz olduğu için onlara zarar vermekten korktukları için çatıdan girdiler. Kimle girdiler? Müslüman'ı kullandılar. İbn-i Sebe kimi kullandı? Bizim safımızdan birini kullandı. Ebu Bekir Sıddık'ın oğlunu kullandı. Bakın bu terör örgütü, FETÖ örgütünün içinde de bizim çocuklarımız var. Bunları aldılar, kullandılar, beyinlerini sildiler, yeni bir yükleme yaptılar. Bunlar yanlış yolda, biz Amerika'nın kucağındakiler doğru yoldayız dediler ve aldattılar. Kendi insanlarımızı kullandılar. Darbe girişiminden hemen önce hatırlayın, birkaç ay içinde patlamalar oldu. Şehitler veriyor, her gün polisler öldürülüyor. Doğudan, sınırlardan Oradaki FETÖ örgütüne müntesip olan generaller kapıları açmış. İçeriye IŞİD'ci bombacılar giriyor. İçeriye PKK'lı PYD'li bombacılar giriyor. Bu ne canlı bombalar patlıyor. Bütün bunların amacı ne? Hükümet yıpransın. Halkın sesi yükselsin. Yeter artık ya desinler. Yeter artık ya. Darbeyi meşrulaştırsınlar. Plan bu. Hesap bu. Tutmadı. Hesap tutmadı. Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu Hazreti Osman'ın sakalına yapıştı. Sakalını çekmeye başladı. 82 yaşında Hazreti Osman radıyallahu anh. Önünde Kur'an-ı Kerim var. Kur'an okuyor. Kur'an okurken çatıdan giriyorlar. Ellerinde demir çubuklar. İlk sakalını sıkan ve kendisine doğru çeken kim? Hazreti Ebu Bekir'in oğlu. Abdullah İbni Ebu Bekir. Ona ne diyor biliyor musunuz? Hazreti Osman'a. Sen nasıl bir insansın? Ne kadar devlet kademesi varsa, ne kadar valilik varsa hep kendi akrabalarını atadın. Zengin oldun. Para sahibi oldun. Şöhret sahibi oldun. Halifeliği kendi menfaatin için kullandın. Bunları kime söylüyor? Hazreti Osman'a söylüyor. Bakın şimdi bir şey söyleyeceğim. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Allah o üçünden razı olsun. Bunlar halife olmadan önce zengin olan insanlardır. Mekke'nin, Medine'nin en zenginleridir. Üçünün ortak bir özelliğini daha söyleyeyim. Halife olduktan sonra üçü de fakirleşiyor. Neden? Ticaret yapamıyor. Ümmetin derdiyle dertlendiği için, koşturduğu için ticareti bırakıyor. Ticareti bıraktığı için gittikçe fakirleşiyorlar. Bütün servetini halife olduktan sonra kaybetmiş olan Osman'a ne diyor? Zengin oldum. Kim doldurdu bu adamı? Bu adamın kafasını kim doldurdu? Bu Müslümanlara hırsız diyenlerin kafalarını kim doldurdu? Amerika'dan eski futbolcu bağırıp çağırıyor. Bunlar hırsız diyor. Bunlar hırsız diyor. Sana bu iftira atma bilgisini kim verdi? Senin beynini kim doldurdu? Andırdılar. Bizim çocuklarımızı bize karşı kullandılar. Üniversitede beynini doldurdular. Aldılar PKK'lılar, KCK'lılar, dağa kaldırdılar, canlı bomba yaptılar. IŞİD'çiler aldılar, dağa kaldırdılar, canlı bomba yaptılar bizim kardeşlerimizi. Bunlar da aldılar. İçimizde birer canlı bomba münafık haline getirdiler. Münafıklık bombası. Her biri münafıklık bombası. Bize karşı kullandılar. Bu birinci darbe. İslam tarihindeki birinci darbe. İkinci darbe kimdir? İbni Mülcem, Abdurrahman İbni Mülcem. İmam Ali'ye darbe yapmıştır. Allah'ın selamı Hazreti Ali'nin üstüne olsun. Amin. İbn-i Mülcem kimdir bilir misiniz? Hafız, Kur'an hafızı. Hazreti Ali radıyallahu anh haricilerle olan savaşta muzaffer oldu. Savaşı kazandı. Biraz sırtımız yere geldi. Biraz rahata kavuştuk. İbn-i Mülcem Hazreti Ali radıyallahu anh mescide doğru giderken yolunu kesti. Dedi ki ya Ali sen kafirsin. Muaviye kafirdir. Talha kafirdir, Zübeyir kafirdir. İmam Ali dedi ki sen bunu neye dayanarak söylüyorsun? Ben dedi Allah'ın ayetine dayanıyorum. Allah'ın ayetine dayanıyorum. Bakın. İnil hukmu illa lillah ya Ali dedi. Hüküm ancak Allah'a aittir. Sense ne yaptın? Muaviye ile arandaki anlaşmazlıkta hakem tayin ettin. Bundan dolayı Allah'tan başka bir hüküm sahibi olduğunu söylediğin için sen ve Muaviye kafir oldunuz dedi. İmam Ali ne buyurdu? Kardeşim, bu ayet-i kerime indiği zaman sen Resulullah Aleyhisselam'ın yanında mıydın? Değildin. Bu ayetler indiği anda ben Allah'ın peygamberinin yanındaydım. Sen Resulullah'tan işittiğim ayet tefsirini bana mı öğretmeye çalışıyorsun? Bana mı anlatıyorsun? Sen kime ne öğretiyorsun? Çekil git yolundan dedi. Çekil git deyince bu yoldan çekildi. İmam Ali yolda devam ederken sırtından bıçak salladı. Biraz mertliği olsaydı yüzüne karşı bıçağı sallardı. Sırtından salladı, halifemizi şehit etti. Allah cennette buluşmayı nasip etsin. Amin. Amin. Bu ikinci darbedir. Bakın bu İslam'ın, Hazreti Osman'la Hazreti Ali dönemi İslam'ın duraksama dönemidir. Onlardan sonra Hazreti Hasan dönemi var. Biraz parlama ortaya çıkıyor. Hazreti Muaviye ile beraber tekrardan İslam genişlemeye başlıyor. Ama Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhüme, bu ikisi zamanında çok fazla fitne ortaya çıktığı için, münafıklar çok aktif olduğu için, özellikle Yahudilikten dönme Müslüman olduğunu söyleyenler. İbn-i Sebe bunlardan bir tanesidir. Yahudi dönmesidir. İnsanları dolduruyor. konuşuyor, aldatıyor, kandırıyor ve darbe girişiminde bulunuyor. Tek bir gayeleri var, İslam'ın çökertilmesi. İslam hakim olmamalı. Tıpkı bugünkü kafir devletler gibi, zındık batı gibi. Biraz başımızı kaldırdık, biraz dünyadaki Müslüman ülkelere gıda yardımı yapıyoruz, ilaç yardımı yapıyoruz, doktorlarımızı gönderiyoruz, ilim öğreten bilim adamlarımızı gönderiyoruz. Bu ne demektir? Ümmetin hamisi benim, Osmanlı geri dönüyor demektir. Ben sadece kendi derdimle ilgilenmiyorum, komşularımın da derdiyle ilgileniyorum demektir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir, hadis-i şerifini artık yaşamaya başladım demektir. Atamız Osmanlı böyleydi. Bütün dünyadaki Müslümanlar ona biat etmişti. Şimdi başımızdaki Müslümanlar da böyle. Başı kafayı kaldırdılar, sadece kendi dertleriyle alakadar değiller. Etraftaki Müslümanlara da bakınca rahatsız oldular. Rahatsız oldular. Toplandılar, plan yaptılar, proje yaptılar, darbe girişimine başladılar. Geçtiğimiz 4 hafta hep darbe girişimlerinden bahsettim. Ama bahsetmediğim bir nokta vardı, münafıklar. Bu hafta münafıklık ayetiyle geldim buraya. بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضُ Onlar sizden değildir. Onlar birbirlerindendir. Sadece birbirlerini kollarlar. يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ Kötülüğü emrederler. Kötülüğü emrederler. Kardeşler, aklı başında bir Müslüman kötülüğü mü emreder, iyiliği mi emreder? Bismillahirrahmanirrahim. İslam'ın temel gayesi nedir? وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ Bütün insanlık ziyandadır. İman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. İslam'ın temel gayesi budur. Kendin iyi olmaya çalışıyorken etrafındaki insanlara hakkı ve sabrı tavsiye edeceksin. Münafıkların özelliği neymiş? يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ Kötülüğü emrederler, tam aksine. Nerede bir kötülük var? Öldür bu adamı, katlet bunu. Bitir bu adamı. Bu adam bizim cemaatten değil. Yaşamaya hakkı yok. Ticaret yapmayacak bu adam. Kendilerinden olmayan kim varsa yok etme peşindeler. Kötülüğü emrederler. İmam Razi Hazretleri ayeti tefsir ederken diyor ki, kötülüğü emretmenin en kötüsü, emredilen kötülüğün en kötüsü nedir? Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmayı engellemektir. Kim varsa ki etrafınızda Allah'ın peygamberine tabi olmaya gerek yoktur. Hocanızın mealini alın, hocanızın kitaplarını alın, okuyun yeter diyen kim varsa, mealist, Vehhabi, Selefi, Şii, modernist kim varsa bilin ki kötülüğü emrediyor. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmamızı emretmiyor. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmak Allah Teala'ya tabi olmak demektir. Bu ayetleri nasıl gizlersin, nasıl saklarsın? Bile bile hakkı gizleyin, gizlemeyin. Bile bile hakkı gizlemeyin. Ayet-i kerimesini nasıl gizlersin? Münafıkların özelliği, kötülüğü emrederler. Sonra وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ İyilikten sakındırırlar. O grubun, o örgütün içinde bir Müslüman derse ki ya arkadaşlarımızla beraber bir sabah namazı grubumuz var. Benim mahallemden insanlar her pazar sabahı bir camiye, farklı bir İstanbul camisine namaza gidiyorlar. Ben de gitmek istiyorum. Abi dediği zaman o örgütteki abi der ki hayır, bizim cemaatten başka hiçbir cemaate gidemezsin. Çünkü onlar sapık cemaattir. Sen bu adamın gideceği cemaatin kim olduğunu bilmiyorsun. Haklarında hiçbir fikrin yok. Nasıl hüküm veriyorsun? Neye dayanarak hüküm veriyorsun? Allah'ın yeryüzündeki tek temsilcisi biziz diyorsun yani. Bunu diyebilecek olan tek kişi Muhammed Aleyhisselam'dır. O peygamberken başka hiç kimse peygamber olamaz. Şu anda peygamber olmadığına göre Allah'ın dinini anlatan yüzlerce, binlerce cemaat olabilir. Sen nasıl kendinin dışındaki herkesi yok sayabiliyorsun? Senin niyetin çok kötü. Kalbinde nifak var. Nifak demek, bozgunculuk demek. Güzel giden bir sistemi bozabilmek için elinden gelen her türlü yalanı ve iftirayı atabilmek demektir. Münafık tabiri de buradan geliyor. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُمْ Bakın münafıkların bir özelliği daha neymiş? Kabz ederler. Ellerini çok sıkı tutarlar. Ellerini açmazlar. Ne demek ellerini açmak? Zekat vermez, sadaka vermez, fakiri fukarayı gözetmez. Sadece kendisine bakar. Bu cemaatin en büyük özelliği eller sıkı. Sırf alıyor, kimseye bir şey vermiyor. Eli biraz açık olsaydı $1 vermezdi, $100 verirdi. Çok sıkı böyle, hep böyle. Hocası bile böyle. Niye $1 kardeşim ya? Sen trilyarlık bir adamsın ya. Her yerden arabaların bagajlarında yakalanmış olan koca koca çantaların içinde $1 milyon paralar bulunuyor. Demek ki çok zengin bir cemaatsin. Niye fakir fukaraya vermiyorsun? Niye Filistin'e yardım etmiyorsun da Clinton'a yardım ediyorsun? Amerika'da seçime girecek olan Hillary Clinton'a yardım ediyorsun? Hillary Clinton dikkat edin. Gülen hakkında tek kelime kötü söz söyleyemez. Neden? Çünkü maddi destek sunuyor. Oradaki milletvekillerine, oradaki başkan adayı Clinton'a maddi destek sunuyor. $100 milyonlarca para akıtıyor. Peki niye Filistin'e vermiyorsun? Niye Suriyeli kardeşlerimize vermiyorsun? Biz şu anda 3 milyon Suriyeli'ye bakıyoruz. Sen de hoca olduğunu iddia ediyorsun. Bu kadar param var. 18 ton altın bulduk senin otelin altında. 18 ton altın. Neden bu Müslümanlara vermiyorsun? Böyledirler diyor Allah Teala. Böyledir. Sıkı. Asla ceplerinde akrep var, yılan var. Asla ellerini ceplerine koymazlar. Nasıl alabilirim, nasıl yontabilirim? Müslüman kardeşlerime tavsiye ettim. Kim varsa bu cemaate kurban vermiş olan birçok insan var. Her sene koç kesiyor yahut da büyükbaş kesiyor. Keserken bir iki tane de kesmiyor, cemaate diyor. Siz kesin benim yerime. Cemaatte alıyor, bir tane mesaj oluyor. Kurbanın kesilmiştir, Allah kabul etsin. Kesilmiş mi? Tövbe billah. Bunlar kurban falan kesmez. Bunların Allah'tan korkusu yok, peygamberden utanması yok. Kim varsa cemaate kurban vermiş, sayısın hesabını yapsın. Hepsini bir daha kesmek zorunda. Allah'tan korkmuyor bunlar kardeşim. Kestim der, mesajı gönderir, tamam. Benim kurban kesicim bu kadar kolay, bu kadar hızlı. Mesajı gönderdim, kurbanın kesilmiştir, Allah kabul etsin, bitti. Tamam, kulu kandırdın da Allah'ı kandırabilir misin? Nesullâhe, bak şimdi bak. Nesullâhe, onlar Allah'ı unuttu. İmam Razi Hazretleri buradaki unutmaktan kastını nasıl anlatıyor? Buradaki unutmak insanın normal bir şey unutması gibi değildir. Çünkü insan unutkandır. 2 gün önce yediği yemin otur. Buradaki unutmak Allah'ı hatırlamak istemedi. Yapacağı her işte Allah'ı önüne koymadı. O beni her an görür ve işitir demedi. Ve unuttu, kendini unutmaya zorladı. Buradaki unutmak budur. Münafıkların en önemli özelliği ne? Allah beni görmüyor, Allah beni işitmiyor. İstediğim iftirayı atabilirim. İstediğim yalanı söyleyebilirim. İstediğim lekeyi çalabilirim. Allah'ı unuttu. Sonra Nesullâhe fenesiyehum. Allah da onları unuttu. Kardeşler, Allah'ın herhangi bir şeyi unutması mevzu bahis olabilir mi? İnsan unutabilir, veliler unutabilir, alimler, peygamberler unutabilir. Efendimiz Aleyhisselam'ın da unuttuğu birçok şey olmuştur. Allah unutur mu Allah? Allah unutmaz. Şu halde bu ayet ne demek istiyor? Onlar Allah'ı hatırlamak istemedi. Allah'tan korkmadılar. Onun her an gözetleyici olduğunu unuttular. Akıllarından, hafsalarından Allah'ı sildiler. Allah da onları unuttu. Merhametinden sildi. Bakın, unutmaktaki kasıt dünyada unutmak değildir. Ne kadar münafık olsa da, ne kadar İslam düşmanı olsa da Allah Teala bunları her gün doyurmaya devam ediyor mu? Bunlar her gün yemek yiyor. Sağlıklarını her gün bunlara iade etmeye devam ediyor mu? Sabah kalktığında kör olarak güne başlayabilirsin. Sağır olarak güne başlayabilirsin. Ama Allah sana her sabah sağlığını tekrar iade ediyor. Çünkü uyku ne demektir? Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle ölümün yarısıdır. Uyku ölümün yarısıdır. Yani bir bitkisel yaşam, bitkisel yaşam. Yanında birileri konuşsa duymaz. Uyuyan bu adama sağır diyebilir misin? Diyemezsin. Kör diyebilir misin? Diyemezsin. Uyuyor. Sadece uyuyor. Bitkisel hayatta. Şimdi Allah uyanıklık vaktin geldiği anda o işitmeyi, görmeyi, düşünebilmeyi sana ister iade eder, ister etmez. Sabahleyin kalktığında konuşamayan insan duymadınız mı hiç? Ben haberlerde kaç defa şahit oldum. Sabah kalkıyor, konuşamıyor. Sabah kalkıyor, hafızasını kaybetmiş. Sabah kalkıyor, hafız olmuş. Bunlar hep şahit olduğum haberler. Allah iade etmemiş kardeşler. Gece uyuduğu zaman sabahleyin ruhunu iade etmediği adam duydunuz mu? Bunu çok duymuşsunuzdur. Gece sapasağlam taş gibi, hayatında doktor görmemiş 40 yaşında adam. Bir yatıyor, sabahleyin dürtüyorlar. Hanımı dürtüyor, çocuğu dürtüyor, adam yok, gitmiş. Ruhunu iade etmedi. İşte bu iş böyledir kardeşim. Allah bu münafıklara her gün sağlığını iade ediyor. Her gün yiyeceği yemekleri veriyor. Her gün üzerlerine güneşi doğurmaya devam ediyor. Her gün bunlara yağmur yağdırıyor. Bunlara evlat veriyor, bunları evlendiriyor, çocuk sahibi yapıyor. Nimetlerini akıtmaya devam ediyor. Unutması ahirette rahmetinden, merhametinden unutacak. Azabın en şiddetlisi kimedir? Yedinci basamak. Cehennemin yedi tane basamağı vardır. En şiddetlisi, en alttakiler müşrikler, münafıklar. Bakın ikisi. Puta tapanlar, bir de Müslüman gibi görünenler. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ İnsanlardan bazıları vardır. مَنْ يَقُولُ Derler ki, آمَنَّا بِاللّٰهِ Biz Allah'a iman ettik. Etrafınıza böyle insanlar gelirler. Biz iman ettik kardeşim, biz Müslümanız ya. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ Ahirete de iman ettik. Biz hesaba inanırız, toprağın altına iman ettik biz. Hesap vereceğiz, korkuyoruz kardeş. Bakma bizi böyle, böyle gördüğüne bakma, namaz kılmıyoruz falan ama Allah'a ve ahirete iman ettik. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Hayır, onlar inanmış değillerdir. Değillerdir. Sadece sizi takiye yapıyorlar, rol yapıyorlar, inandık rolü gösteriyorlar. Bir tiyatro ortaya koyuyorlar. Hakikatte burası inanmış değildir. Dili söylüyor, ben Müslümanım diyor ama kalbi diyor ki ben alay ediyorum. Kandırıyorum onu, sakın yanlış anlama diyor. Allah bizleri bu sapıklardan kurtarsın. Amin. Amin. Ayet bitiyor. فَنَسِيهُمْ Allah da onları unutmuştur. اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ O münafıklar fasıkların ta kendileridir. Kendilerini gizlerler. Bu kalemun tarzı kendilerini saklarlar ama tıpkı günahı açıktan işleyen adam gibi fasıkların ta kendileridir. Allah'a göre biz içlerini bilemeyiz, biz göremeyiz. Biz zahire göre hükmederiz ama Allah'a göre açıktan içki içen adam neyse, açıktan iddia bayine giren, kumar oynayan adam neyse, açıktan zina eden adam neyse Allah bunları bildiği ve gördüğü gibi münafıkların da işini görür ve bilir. Bu onun için çok kolaydır. Nettir. Ebu Hanife Hazretleri'nin münafıkları bir tabiri var. Onu da getirdim, nakledelim. Talebesi Ebu Mukatil, meşhur bir talebesidir. İmamımız Ebu Hanife'ye bir soru soruyor. Allah aşkına bunu iyi dinleyin. Münafığın tarifini kimden anlayalım? İmamların en büyüğünden, İmam-ı Azam'dan. Hocam, bugünün münafıklığı nedir? Bu münafıklık ilk devrin münafıklığı değil midir? İlk devir nedir? Ebu Hanife icri 70-80 yıllarında. İlk devirinde asr-ı saadet. İslam'ın indiği dönem Muhammed Aleyhisselam. Kendisinden 70-80 yıl önceki durumu anlatıyor. Muhammed Aleyhisselam zamanındaki münafıklıkla şimdi şu anda bizim zamanımızdaki münafıklık aynı mıdır diyor hocası Ebu Hanife'ye. Bugünün küfrü de ilk devrin küfrü değil midir? İlk devrin münafıklığı nasıldır? Hocasına soruları sordu. Şimdi bakalım imam ne diyor? Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Evet, bugünün münafıklığı ilk devrin münafıklığı, bugünün küfrü de ilk devrin küfrüdür. Keza bugünün İslam'ı da ilk devrin İslam'ıdır. Bunu sana anlatayım. O zaman nasıl münafıklar varsa kıyamete kadar da aynı münafıklar olacaktır diyor. Bakın, Muhammed Aleyhisselam, Allah Teala Hazretleri münafıkların listesini verdi. 80 kadar isim söyledi Allah Teala. Cebrail Aleyhisselam geldi, 80 kadar isim söyledi. O zamana kadar ne peygamberimiz biliyor, Müslümanlar içinde namaz kılan münafıkları, ne de sahabi biliyor. Kimse bilmiyor. Cebrail Aleyhisselam geldi ve deşifre etti. Bu münafıktır. İsimleri Muhammed Aleyhisselam hemen bir sahabisine söyledi. 4 halifeye falan söylemedi. Yanlış hatırlamıyorsam Sa'd bin Muaz olacak, ona söyledi. Başka bir sahabi de olabilir. Dedi ki bunları bir kağıda yaz. Kağıda yazdı. Ve kaydetti. Dedi ki Efendimiz Aleyhisselam kimseye göstermeyeceksin. Ve kimseye söylemeyeceksin. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a çıtlattı. Konuyu çıtlattı. Dedi ki Allah'ın Resulü Aleyhisselam bana ne verdi biliyor musun? Ancak benden yeminle söz aldı. Hiç kimseye bu münafıkların kim olduğunu söylemeyeceğime dair. Ne verdi Efendimiz Aleyhisselam sana? Münafıkların listesini. Aramızdaki iman ettiğini söyleyen ama hakikatten iman etmeyenler. Bana söyle dedi. Hayır dedi, yemin ettim. Söylemeyeceğini anlayınca Hazreti Ömer ne yaptı? Efendimiz Aleyhisselam'la bu listeyi almış olan sahabi hangi ölmüş olan kişinin cenazesine katılmadıysa Hazreti Ömer de katılmadı. Anladı ki bu münafıktır. Kim ölüyorsa bakıyor şimdi Hazreti Ömer. Peygamberimizle o sahabi cenazeye katılıyor mu cenaze namazına? Katılıyorsa tamam bu mümindir. Katılmıyorsa bu münafıktır dedi ve cenazeye katılmadı. Sonra Allah Teala Efendimiz'e emir verdi. Hutbede Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki az sonra sayacağım isimlerin tamamı benim mescidimi terk etsin. Bunlar münafıklardır. Dedi ama bu listeyi iki kişi biliyor. Oradaki insanların tamamı bilmiyor. İsimler sayılmaya başladı. Falanca falanca çık. Filanca filanca çık. Defol mescidimden. Sen münafıksın. İsimler teker teker sayılıyor, sahabiler titriyor. Acaba ben o listede var mıyım? Bu kalple alakalı bir şey. İnsanın kendinden emin olması mümkün değil. Ben acaba münafıklar listesinde var mıyım, yok muyum? Hazreti Ömer ne sordu o sahabiye? O listede ben var mıyım, yok muyum dedi. Hazreti Ömer de kendinden şüpheleniyorsa bizim kendimizden şüphelenmemiz lazım gelmez mi kardeşler? Bu İslam'ı zirvede yaşayan üçüncü insandır. Allah ona rahmet etsin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam 80 ismin tamamını saydı. Münafıkların tamamı mescidi terk ettiler. Orada sadece müminler kaldı. Sahabiler derin bir oh çektiler. Elhamdülillah imanımız sağlamdır dediler. Bir hadis-i şerif söyleyeceğim. Müjde. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Kim Medine'ye gelir de benim mescidimde 40 vakit cemaatle namaz kılarsa münafıklıktan beraat almış demektir. Bakın, bir gün olur da umreye falan giderseniz, umre şirketiyle pazarlık yapacaksınız. Nedir o pazarlık? 8 gün 40 vakit namazı Medine'de kılmak zorundayım. Çünkü iki ayrı hadis-i şerif var. Bir tanesinde şefaatçisi ben olacağım. Mahşer günü şefaatçisi ben olacağım. İkinci hadiste ne? Münafıklıktan beraat almıştır. Yani bu adam münafık olarak ölmeyecek. Bu çok büyük bir nimettir kardeşler. Bir şeyi garanti altına alıyorsun. Münafık olarak ölmeyeceğim. Gideceğin zaman umre ziyaretine şirketle anlaşma yapacaksın. Beni 8 gün boyunca orada tutacaksın. Ne yap et? 8 gün boyunca ben orada kalmak zorundayım. Mekke'yi istediğin kadar ayarla. Ama ben bu hadis-i şeriflere müştak olmak istiyorum. Müjdesine nail olmak istiyorum. Bunu deyin kardeşler. Rabbime hamdolsun iki defa yapmak nasip oldu. İnşallah bir daha gidişimizde bir daha yaparız. İnşallah. 3 dikiş olsun, garanti olsun. Münafıklıktan beraat almak çok önemli bir şey kardeşler. Çok önemli. Şimdi Ebu Hanife tarif ediyor bakın. Bunu sana anlatayım. Tarif yapıyor şimdi. İlk münafıklık kalple inkar ve yalanlama, dille tasdik edermiş gibi görünme ve ikrar idi. Kalple ben iman ettim. Dünyaya ve ahirete Allah'ın ve Resulullah'ın var olduğuna iman ettim. Ama kalp, ay yalan söylüyorum şimdi seni kandırıyorum. Aynı halde olanlar için durum bugün de aynıdır. Yüce Allah münafıkları kitabında şöyle tavsif eder. Münafıklar sana geldiğinde biz şahitlik ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün derler. Muhammed Aleyhisselam'ın yanına geliyorlar. Açık açık diyorlar ki sen Allah'ın Resulüsün, biz şahidiz diyorlar. Allah onları reddetmek ve yalanlamak için şöyle der. Şüphesiz ki Allah senin Resulü olduğunu bilir. Allah şahitlik eder ki münafıklar yalancıların ta kendileridir. Sen Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etsen ne olur, etmesen ne olur? Allah senin Resulü olduğunu biliyor. Çünkü Allah seni görevlendirdi. O münafıklar yalancıların ta kendileridir. Allah'ın onları yalanlaması, onların dedikleri şeyin yalan olmasından dolayı değildir. Fakat onların yalancılıkları, dilleri ile açıkladıkları gibi ikrar ve tasdik durumunda bulunmamalarıdır. Keza Allah onlar hakkında şöyle buyurur. iman edenlerle karşılaştıkları zaman biz iman ettik derler. Şeytanları ile baş başa kaldıkları zaman biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla alay edeceğiz derler. Yani onlar Hazreti Peygamber ve ashabıyla dilleriyle ikrar ve tasdiki açıklamak suretiyle alay ettiklerini belirtmektedirler. Yanına geliyor ve sana diyor ki kardeşim ben senin değilim. Ben iddia bayinde değilim. Ben Müslümanlara küfretmem. Ben İslam'ın herhangi bir hükmünü reddetmem diyor. Diliyle sana bunu söylüyor, yanına geliyor. Ama senden ayrıldığı zaman, kendi bozuk arkadaşlarına gittiği zaman şöyle diyor. Ya ne ahireti, ne hesabı, ne kabir azabı ya. O neymiş ya? Ben inanmıyorum, onların yanında vakar yapıyorum ya. Bu adam münafıktır. O gün de aynı, 14 asır sonra gelen bugün de aynı. Bu grubun içinde böyle insan çoktur. Müslüman olduğunu söylüyor ama namaz kılmıyor. Namaz senin imanının en önemli şartı, en önemli tespiti, en önemli delili. Delilin yok ama dilinle diyorsun ki ben Müslümanım. Böyle olur mu kardeşim ya? İspat edeceksin. İspat. İslam'a hizmet etmenin ve sahih olmanın, salim olmanın, ihlaslı olmanın en büyük delili nedir? Ücret talep etmemektir. Bunların en önemli özelliğine yaptıkları her işte himmet verecek misin? Ücret verecek misin? Esnaf arkadaşım anlattı. Hocam diyor bize bir çanta getirdiler. 100 bin kadar bir adet çanta istediler. Bu çantayı yapın. Her şeyde anlaştık. Fiyat, adet, yapılacak zaman dilimi. Her şeyde anlaştık. Okeylendi. Tam ilk peşinatı hesabımıza yatıracaklar. Bize telefon açtılar. Dediler ki Kurban Bayramı geldiği zaman kaç tane büyükbaş himmet verebilirsin? Kardeşim biz seninle ticaret yapıyoruz ya. Ne alakası var himmet, büyükbaş falan? Ne alakası var? Ben sana çantamı vereceğim, sen bana paramı vereceksin. Ondan sonra ben istersem hayrımı istediğim yere yaparım. Hayır diyor. Bizim gibi büyük firmalarla çalışman için bizim cemaatimize, bizim örgütümüze büyükbaş hayvan himmet vermen lazım. Kaç tane vereceğiz? 5 tane büyükbaş vereceksin. 5 büyükbaş kaç yapar? 40 bin TL. Ortalama 7 bin, 8 bin civarı. Ben öyle hatırlıyorum hacı abi. 40 bin TL. Kusura bakma, bizde haraca verecek para yok demiş bizim esnaf arkadaş. Postayı koymuş. Ben haraç vermem demiş. Haraç vermezsen büyüyemezsin kardeşim demiş. Pardon, öyle söylemiyor. Himmet vermezsen büyüyemezsin kardeşim diyor. Büyüyebilmen için, gelişebilmen için, yolunu açmamız için bize bir şeyler vermen gerekiyor diyor. Sen hayatın boyunca yaptığın her işten ücret talep ediyorsun. Nerede samimiyet, nerede ihlas? Allah'ın peygamberi Musa Nebi, övgüler ve selam üstüne olsun. Amin. Firavun'un topraklarından kaçtı, geldi Medyen vadisine. Medyen kimin beldesi? Şuayb Aleyhisselam'ın beldesi. Oraya peygamber olarak gönderildi. Oraya geldi bir kuyunun başına, çok susadı ve çok aç. Kuyunun başında su içmek için beklerken bir kızların geldiğini, koyunları güden kızların geldiğini, 3 tane kız koyunları güdüyor. Kuyunun başına geldiler, erkeklerden biraz uzak durdular. Kuyudan su alma sırası kızlara gelmiş olmasına rağmen diğer erkekler kızların önüne geçti. Ve su almak istedi. Musa Aleyhisselam araya geldi, hop, sıranızı savdınız. Çekin, çıkın buradan. Su alma sırası bu kızlara aittir dedi. Adamları oradan kovunca tabii Musa Aleyhisselam fiziki olarak çok iri yarı, çok heybetli bir peygamber. Baktığı zaman insan korkuyor. Kızlar bu iyiliği görünce, sularını alınca, hayvanlarını suladıktan sonra evlerine giderken babalarına gittiler. Dediler ki babacığım böyle böyle bir adam vardı, bize çok yardımcı oldu. Onu yanına almak ister misin, işçi olarak çalıştırmak ister misin? Gidin dedi onu benim yanıma çağırın, yemeğe davet ettiğimi söyleyin. Musa Aleyhisselam da karnı çok aç, Allah'a dua etti. Allah'ım benim karnım aç, bana bir yemek gönder. Peşinden bu olay, bu hadise cereyan etti. Şuayb Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ı davet etti yemeğe. Musa Aleyhisselam Şuayb Aleyhisselam'ın kapısının içinde girdi. Bir baktı bir sofra. Şuayb Aleyhisselam oturuyor. Dedi ki gel otur. Yemeğimizi ye. Musa Aleyhisselam ne buyurdu? Allah şahidimdir ben bu yemeği yemem. Halbuki dua etmişti Allah'ın bana yemek ver diye. Bu işaret değil midir? İşarettir. Eğer beni yaptığım iyilik sebebiyle buraya davet ediyorsan, sofrana oturtmak istiyorsan yaptığım iyiliği boşa çıkartmış olurum. Bundan dolayı yemeğini yiyemem. Yemeğini yersem ahirette alacağım erzağı alamam. Sevabı kazanamam. Şu düşünceye bakar mısınız? Şu inceliğe bakar mısınız? Allah aşkına ya. Yemek ikram ya. Şuayb Aleyhisselam ne buyurdu? Ben seni soframa bana iyilik yaptığın için davet etmedim. Sadece Allah rızası için davet ettim. Bu benim sana ikramımdır. Bizim burada bir yabancı geldiği zaman ona yemek ikram yapılır. Deyince Musa Aleyhisselam sofraya oturdu ve yemeği yediler. Davet budur. Allah rızası için yapılır. Talep edilmez, bir şey beklenmez. Ama bunların hayatı talep, hayatı beklenti. Bundan dolayı ne oldu? Allah Teala Hazretleri tokadı vurdu. Tokadı vurdu. Bakın bir örnek vereceğim yine. Bu da bir Kemalist'ten bir örnek. Bizim hanım birebir şahit olmuş. Çocuğun evraklarını okuldan almaya gittiği zaman Kemalist öğretmen arkadaşıyla telefonda görüşüyor. 2 hafta kadar önce. Telefonda söylediği kelime şu. Yahu ne güzel, bir aydan beri metrobüs, otobüs hepsi bedava. Keşke 1-2 füze daha atılsa da bir ay daha bedava gidip gelsek. Puta tapmaktan dolayı beyni çürümüş. Bak, puta tapmanın bir ahirete zararı var, bir de dünyevi zararları var. Beyin çürüyor. Beyin bitiyor. Ülke batsın bitsin, insanlar, binlerce insan ölsün, önemli değil. Ben bir ay daha otobüse para vermeyeyim, problem yok. Şu zihniyete bakın Allah aşkına ya. Sorsan ne der buna? Ben Müslümanım der. Ama burası nifak halinde. İnsanlar zarar görsün istiyor. Darbe gecesi kardeşler, Müslümanlar, vatanını seven vatanseverler sokaklara akın ederken bir grupta vardı ki yüzlerce, binlerce insan makarna kuyruğundaydı. Hani o bize makarnacılar diyenler var ya, bunların tamamı darbe gecesi makarna kuyruğundaydı. Kimileri o bankamatiklerde para çekmez kuyruğunda, yüzlerce insan bankamatiklerde birikmiş. Resimleri gördüm ya. Bir de bakkallar kuyruğunda, bakkal kuyruğunda. Pirinç, makarna. Uzun zaman gidecek gıdaları depoluyorlar. Bazı bakkallara gidenler, marketlere gidenler makarna ve pirinç bulamamışlar. Yok. Ve kendini savunuyor. Ya hocam diyor, tamam ben de çıkacaktım sokağa ama korktum diyor. O tarama seslerini duyunca, silah seslerini duyunca korktum diyor. Ben de ne yapayım? Markete gittim diyor. Makarna almaya gittim diyor. Makarna kafalı. Senin ne işin var makarnanın peşinde ya? Vatan elden gidiyor oğlum. Vatan gidiyor. Ölmeye gideceksin. Ama bunlara gitsen desen ki vatanseverlik nasıl bir şey? Vatanı biz severiz. Bu vatan bizimdir. Oğlum senin vatanını işgal etmeye geldi Amerika, İngiltere, İsrail. Bu açık işgal bu. Neredesin sen? Makarna kuyruğunda. Makarna mücahidi. Allah bunlara hidayet versin ya. 1-2 haber okuyayım hem kapatalım kardeşler. Kahraman Assubay Başçavuş Ömer Halis Demir'in mezarını binlerce kişi ziyaret etti. Allah bize de nasip etsin. Amin. İnşallah bir gün o beldeden geçersek Hacı abi biz de ziyaret edelim. Kahraman diyorsun ya, Ulubatlı Hasan. Bütün tarih kitaplarımızda Ulubatlı Hasan'dan bahsedilir. Açtı. Yok farkı. O 40 tane ok yedi, bu 30 tane mermi yedi. Hiçbir farkı yok. Daha geçmiş tarihte olduğu için, İstanbul'un fethi gibi bir özel bir olayda olduğu için Ulubatlı Hasan'ı gözümüzde çok büyütüyoruz. Aynı, bir farkı yok. Darbeci Tuğ General Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen piyade Assubay Başçavuş Ömer Halis Demir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan kabri ziyaretçi akınına uğruyor. Yüzlerce, binlerce insan bu oyunu adamı ziyaret ediyor. Kabrini. Şu mükafata bak. Hocam şehit zaten bu adam. Ne ihtiyacı var ki duaya? Öyle değil kardeşler. Cennetin mertebeleri sınırsızdır. Bir adam şehit bile olsa, kendisine ne kadar Kur'an okunsa, ne kadar dua edilse mertebesi o kadar fazla artar. Bunun sonu yoktur. O hep daha fazla dua ister. Şimdi bu kadar yüzlerce, binlerce insan bu Halis Demir'in ruhuna Kur'an okuyor ya, sevabını hediye ediyor ya, bu şehidimizin mertebesi gittikçe artıyor. Şehit Assubay Başçavuş Halis Demir'in kahramanlık hikayesini duyan vatandaşlar, kabri başında dua ederek sen olmasaydın bizler ne olurduk diyerek gözyaşı döküyor. Bozulan planlardan bir tanesi bu Bu adam sebebiyle olmuştur. Daha ilk döner tekmeyi yediler. O sahneyi gördünüz değil mi? Peşindeki 30 askeri de beraber bu şerefsiz özel kuvvetler komutanlarına geliyor. Ömer kardeş de emri almış üstünden. Orası senin namusundur evladım. O gelecek olan Tuğ General vatan hainidir. Direkt sık. Direkt sık ama bu adam sıktığı anda arkasında 30 tane adam var. Öldüreceğini biliyor. Kaç tane kurşun yiyor? 30 kurşun çıkartıyorlar vücudundan. 30. İstanbul'un fethinde 40 tane ok yedi. Burada 30 tane kurşun yedi. Allah sana rahmet etsin. Amin. Amin. Koçak. Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından şehit Halis Demir'in kabrini ziyarete gelenler olduğunu belirterek ziyaretçi sayısının 100 bini geçtiğini söyledi. Niğde'nin nüfusu nedir? Ne kadar insan yaşar? 100 binden fazla insan hem yurt dışından hem yurt içinden sadece Kur'an okumak için gidiyor. Şu mükafata bakar mısınız ya? Bir adam Allah'ın dostu olursa Allah onu kıyamete kadar unutturmaz. Kim Allah dostu olursa Allah bütün Müslümanların kalbine onun sevgisini verir. Kardeşlerimle 2-3 sene önce Bursa'ya gittim. Bursa'nın manevi lideri kimdir? Emir Buhari. Allah ona rahmet etsin. Amin. Emir Sultan derler. Bizim nasıl burada Eyüp Sultan? İstanbul'un bir numarası. Bursa'da da Emir Sultan. Emir Sultan Hazretleri'ni ziyaret ettik. Kur'an okuduk, duamızı yaptık. Çıkarken kardeşim bana dedi ki, hocam dedi, burada bir tane sanatçı var dedi. Türkiye'nin en tanınmış sanatçısı. Kabri burada. Hemen Emir Sultan'ın arkasındaymış. Bir görmek ister misin dedi. Dedim götürün beni. Merak ettim nasıl bir yer acaba, nasıl bir şey yapmışlar. Kardeşler, ismini görünce tanıdım. Türkiye'nin öldü gitti. Tanınmış, en tanınmış sanatçısı. Dünya çapında bir sanatçı. İşi bitmiş. Kabrine giden, Kur'an okuyan bir tane bile adam yok. Kimse yok. Kabri bakımsız. O kadar para dökmüşler. Bakım yapan kimsesi olmadığı için kâr çöp. Pislik içinde. Emir Buhari Hazretleri burada. Binlerce ziyaretçisi var. Allah'ın dostu, insanların dostu. Allah'ın sevdiği, insanların sevdiği yaşıyorken. Görüntü itibariyle. Oo, ne ses var ya, ne şarkı söyledi be. Bravo be. Nereye kadar? Ölünceye kadar. Öldü, iş bitti. Şöhret gitti. Öldü, şöhreti gittikçe artıyor. Allah'ın dinine hizmet edersen Allah seni yüceltir. Allah'ın yücelttiğini aşağılayacak olan kimdir? Allah'ın zelil ettiğini yüceltecek olan kimdir? İnşallah bir daha gitmek nasip olur Hacı abi. Koçak, Erzurum'dan, Rize'den, Van'dan, Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Şu anda ziyaretçi sayısı 100 bini geçmiştir. Kasabamız adına gurur verici. Ömer'in kahramanlığı tartışılmaz. Milletimize, vatanımıza yakışır bir harekette bulundu. Türk insanının ne kadar duyarlı olduğunu burada görmüş oluyoruz. Ömer yerinde ve zamanında bu müdahaleyi yapmamış olsaydı belki binlerce insan ölecekti. Mekanı ele geçirseler en kritik yerlerden bir tane stratejik bir yeri ele geçirmiş olacaklar. Vereceği birkaç emirle daha fazla binlerce insanın ölmesine vesile olacak. Ama bir adam öldü, binlerce insan kurtuldu. Herkes bunun çok iyi farkında, gerekli değeri de gösterdikleri için bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Türk insanının ne kadar duyarlı, ne kadar hassas olduğunu gösterdiler. Çukurkuyu artık bütün ülkenin çukurkuyusu oldu. Allah sizden razı olsun dedi. İnşallah bir gün yolumuz denk gelir de ziyaretimizi yaparız. Güzel bir Kur'an okuruz orada. Şehidimize dua ederiz. Zaten indirilmiş olan hatimlerden duamızı yaptık ama kabrinin başına gitmek başka olur. Efendimiz Aleyhisselam kabre gelen ziyaretçisini göreceğinden bahseder. Kabirde yatan mevtanın kabre gelen ziyaretçisini göreceğinden bahseder. Hadis-i şeriflerde. Dolayısıyla ziyaret edersek bizi görür. İnşallah mahşer günde şefaatçimiz olur. İnşallah. Bir haber daha okuyayım. Selfie uğruna yavru Yunus'u susuzluktan öldürdüler. Kibar Batı, ince Batı, hümanist Batı. Buyurun, selfieci Batı. Arjantin'de bir plajda yavru Yunus gören tatilciler, ellerini aldığı Yunus'u selfie çekerken susuzluktan öldürdüler. Resmini de gördüm. Yunus'u kaya, kıyıya kadar geliyor Yunus. Bu Arjantin'e gitmiş olan turistler bir alıyor Yunus'u. Hadi birkaç fotoğraf çekilelim ya. Ülkemize gittiğimiz zaman millete gaz veririz. Tiyatro yaparız. Diye Yunus'u bir çekiyorlar oradan. Balık nerede yaşar? Suda yaşar. Su olmadı mı balık biter. Ölür. Yunus'u almışlar. O bir selfie yapmış. Öbürü bir selfie yapmış. Parçalayıcı bir hayvan da olmadığı için köpek balığını alıp selfie çeksene. Ama yok. Yok. 3,5. Yapamaz onu. Yunus'u bulmuş ya orada. Dişi yok, bir şey yok. Hop, selfie çekiliyoruz diyor. O kolunu alıyor, bu kolunu alıyor. Yunus mevta alıyor. Hesabı var mı? Karıncayı bile kasti olarak öldürenin hesabı vardır. Karınca. Buenos Aires'in kuzeydoğusunda yer alan tatil beldesi Santa Teresita'da bir plajda deniz keyfi yapanlar sahilde kumların üzerinde canlı olarak bir yavru yunus buldu. Susuz kaldığında çok çabuk ölen bir canlı olduğunu bildikleri halde yavru yunusu kedi yavrusu gibi elden ele dolaştırıp okşayan ve dakikalarca selfie çeken tatilciler susuzluk ve sıcaktan kavrulup ölen yavruyu kumsala bırakıp gitti. Suya da atmamışlar. Kumsala bırakmışlar, gitmişler. Ancak insanlar öldükten sonra bile hala Yunus'un ölüsünün fotoğrafını çekmeye devam etti. Kibar Batı, üç tanrıcı Batı. Ne kadar kibar olduğunu görün Batılı turistlerin. Siz hayvan haklarını bilmiyorsunuz. Siz kadınlara iyi davranmıyorsunuz. İslam hayvanları aşağılıyor, İslam kadını aşağılıyor. Üç tanrıcı, ne ayak? Ne ayak? Almış Yunus'u, selfie çekiyor, öldürmüş hayvanı. Öbür tarafta o Yunus sana ne yapacak? Hangi hayvana nasıl eziyet ettiysen, Allah'ın adaleti nasıldır biliyor musun? Hayvanlara hesap yok ama kul hakkı hesabı var. Bu dünyada bir hayvana bir şekilde eziyet ettin mi? Mahşere gittiğin zaman o hayvanı diriltecek, sendeki gücü o hayvana verecek, ondaki aziyeti sana verecek. Ve şartları eşitleyecek. Aynı şekilde sana azap edecek, hak ödendikten sonra hayvan yok olacak, sen kul haklarını hesabını vermeye başlayacaksın. Allah adalet sahibidir. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.